בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג', הלכות פסח, הלכה ז'. על פי התורה ואל המשפטים אמונה בליקוטי הראשון סימן ז', בדף ח' עמוד ב', עיין שם כל התורה מרישא לסיפא. א', וזהו בחינת פסח ויציאת מצרים. כי הגיע גלות מצרים היה על פגם ארץ ישראל, שהוא בחינת פגם האמונה והתפילה והניסים. על ידי שאמר אברהם, במה אדע. ובזה פגם בבחינת ארץ ישראל, שהיא בחינת אמונה. וכמבואר כל זה היטב שם בתורה הנ"ל. ועכשיו בפסח הוא יציאת מצרים, זמן הגאולה והניסים, אשר עשה עמנו השם יתברך ניסים ונפלאות ומופתים נוראים ועצומים, והוציאנו ממצרים כדי להביאנו לארץ ישראל. כמבואר בכמה פסוקים. וכמו שכתוב ואותנו הוציא משם, למען הביא אותנו אל הארץ אשר נשבע לאבותינו. וכן בכמה פסוקים ובכל התורה שעיקר יציאת מצרים היה לבוא לארץ ישראל. והכל בשביל האמונה הקדושה, כדי לזכות לאמונה שלמה שזהו עיקר הכל. וזה עיקר עבודת האדם כל ימי חייו, ובשביל זה בא האדם לעולם הזה כדי לזכות לאמונה, כדי להכיר אותו יתברך, שזהו התכלית מכל התכליתים. וכל עיקר יציאת מצרים ומתן תורה וכל האותות והמופתים הנוראים אשר עשה השם יתברך עם אבותינו ועמנו, מיום יציאת מצרים עד היום הזה בכל דור ודור, הכל בשביל לפרסם אלוקותו, להידע ולהודיע ולהיוודע שהוא השליט, הוא היוצר, הוא הבורא, יתברך ויתעלה שמו לנצח, כדי שנזכה לאמונה שלמה באמת. ב. והנה מבואר בהתורה הנ"ל שאי אפשר לזכות לאמונה, כי אם על ידי אמת, כמו שכתוב, והיה צדק אזור מותניו ואמונה אזור חלציו. והקשה בזוהר, היינו צדק, היינו אמונה. אלא צדק, כד התחברת באמת, התעבידת אמונה. נמצא שעיקר האמונה היא על ידי אמת. וכבר בארנו הדברים קצת. ועוד לאלוקי מילין לבאר יותר בחסדי השם. כי באמת עיקר האמונה הוא במה שאין השכל מבין. כי במה שהשכל מבין אינו נקרא אמונה, מאחר שמבין הדבר מדעתו. ואם כן, מאחר שאינו מבין הדבר, איך יבוא לאמונה? ועל כן עיקר האמונה הוא על ידי אמת, כי ראוי להבר דעת מי שיש לו מוח בקודקודו, ורוצה בתיקון נפשו והצלחתו האמיתית, להסתכל על האמת היטב היטב בעין האמת, בלי ניצחון וקינטור. כי על ידי ניצחון יכולים להפוך כל מיני אמת לשקר חס ושלום. וכל הלשונות שאומרים באמת יכולים להפוך מהפך אל הפך עד אין קץ ותכלית, ואף על פי כן האמת הוא אחד. ג. על כן צריך כל אחד, מי שרוצה לחוס על עצמו ועל נפש בניו ובנותיו, ועל כל הדורות העתידים לצאת ממנו עד סוף כל הדורות, לבל יטעה את עצמו חס ושלום. כי כל אחד אינו מטעה כי אם את עצמו, ודבר אלוקנו יקום לעולם. כי קושתא קאה ושקרא לא קאה, וכמו שכתוב שפת אמת תיכון לעד, כוננת לא כתיב אלא תיכון, שהאמת עתיד להתקיים. כי בימות המשיח ולעתיד לבוא יתקיים האמת, ואז ידעו בין צדיק לרשע. ואף על פי שגם השקר, כשמתלבש באמת, אומר כך, עד שאי אפשר להבחין כלל בשום אופן, כי אם על ידי צעקה ושבעה הרבה אל השם יתברך, אף על פי כן לעתיד בוודאי ידעו האמת, וסוף כל סוף יתוודא האמת לאמיתו הכנו. והכלל, שכשאדם רוצה לזכות לאמונה שלמה בהשם יתברך ובצדיקי האמת, ובאנשים כשרים באמת, צריך לו להסתכל על האמת לאמיתו, ולא יטעה את עצמו כלל. רק יסתכל על האמת באמת, ואז בוודאי יזכה לאמונה שלמה. כי אף על פי שלא יזכה להבין הדבר היטב בדעתו, אף על פי כן אם יסתכל על האמת לאמיתו, יזכה להבין בדעתו שראוי לו להאמין. למשל, בעיקר האמונה הקדושה, להאמין בהשם יתברך ובתורתו הנתונה על ידי משה רבנו עליו השלום, בכתב ובעל פה, ובהשגחתו הפרטיות וכו'. אף על פי שיש כמה דעות זרות ונפסדות של המחקרים והאפיקורסים, עד שכמה מגדולים בני ישראל נתפסו בהם, עד שנמצא בספרי המפרשים שנתפסים אצל המקראות הגדולות, שפתיחת פי האתון היה במראה רחמנה לצלן, רחמנה לשזבן מהעידה אתה שבשת, שהיא כפירה גמורה ואין אפיקורסות גדול מזה רחמנה לצלן. וקצתם אומרים דעות זרות של כפירות של שטות ואבל על שאר המופתים הנוראים, כמובן בספריהם, אשרי מי שזוכה לבלי להסתכל בהם כלל. אבל אף על פי כן מי שרוצה להסתכל על האמת לאמיתו, כפי המקובל בידינו מדור לדור, יבין וידע באמת שכל הניסים והמופתים היו בגשמיות כמובן בתורה הקדושה ובנביאים ובכתובים ובתלמוד בבלי וירושלמי ומדרשים. כי השם יתברך הוציאה ממצרים בניסים נפלאים בגשמיות שנעשה מהמים דם למצרים ולישראל היה מים, וכיוצא בזה בשאר המכות. וקרא לנו את הים, והעבירנו בתוכו בחרבה, והמצרים רדפו אחריהם ונשקעו בו בפקודתו ובגזרתו ידבח. והיה 10 ניסים נוראים על הים, כמבואר במדרשים ובגמרה. וכן שאר כל הניסים הנוראים לכל האותות והמופתים והמורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שהוריד את המן 40 שנה רצופים. הנשמע כזאת או הנראה כמור, כמו שכתוב, כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, נהיה כדבר הזה, הנשמע כמוהו, השמע עם וכו'. וכן המופתים הנוראים אשר היה אחרי כן בכל דור ודור בימי יהושע שהעמיד החמה בעולם, עד שנתפרסם שמעו בכל העולם, ושאר הניסים והנפלאות המבוארים בספרי המקרא ובדברי רבותינו ז"ל. והצלת חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש, ודניאל מגובה הריות. ומפל את המן שנתהפך מהפך אל הפך, שבתחילה הרג אשתו מפני אוהבו המן, ואחר כך נתהפך מהפך אל הפך, שהרג המן מפני אסתר, ומרדכי נתעלה ונתגדל במקומו וכו', כמו שכתוב ונהפוך וכו'. וכיוצא בזה שאר הניסים הנוראים שעשה השם יתברך לאבותינו ולנו בניגלה ובניסתר. אף על פי שיש אפיקורסים המכחישים בהם בדרכי שטות והבל, אבל מי שרוצה להסתכל על האמת לאמיתו יראה בעיניו כי הבל יפצה פיהם, ואין צריכים לדחותם, כי השקר והשטות נופל ממילא והאמת עד לעצמו. וראוי לנו להודות מאוד לשם יתברך כל ימי חיינו, אשר הבדילנו מן התועים האלה ונתן לנו תורת אמת. והאיר עינינו להסתכל על האמת עד שזכינו להאמין בהשם ובמשה עבדו עד היום הזה. וכמו כן עכשיו בעניין המחלוקת והקטגוריה שבין הצדיקים והיראים, עד שאין אחד יודע היכן האמת. אם ירצה האדם להסתכל על האמת לאמיתו ולא יטעה את עצמו, בוודאי יזכה לידע האמת ויבוא לאמונה שלמה, כי אמונה תלויה באמת כנ"ל. היינו, כשרוצה לזכות לאמונה שלמה צריך לו להסתכל רק על האמת. ולהיות חפץ באמת תמיד, ולבלי להוציא שום דבר שקר מפיו, ולבלי לרמות את חברו מכל שכן שלו להטעות את עצמו. רק יסתכל על האמת לאמיתו, ואז יבין שבוודאי ראוי לו להאמין בהשם יתברך ובהצדיקים אמיתיים, אף על פי שיש לו כמה קושיות ובלבולים שאינו יכול לתרצם, אבל אף על פי כן יבין מרחוק שראוי לו להאמין בהשם יתברך. כי יבין שהאמת הוא כך, שגם בימינו היה בעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה בעל מופת גדול ונורא מאוד. אף על פי שיש הרבה כופרים שמתלוטצים משפחה בעל שם טוב זכר צדיק לברכה, עד שכמה אנשים קשרים וצדיקים נתפסו ברשת שלהם, וחולקים על מה שהדפיסו ספר שפחה בעל שם טוב זל. וקצת אומרים שהמופתים אמת, אבל לא היה ראוי להדפיסם. ובמחולה מכבודם הגדול, גם הם שגעו בזה. כי עיקר פחדם של הקשרים שאומרים שלא היו צריכים להדפיסם, ומחמת לצנות הכופרים והמתנגדים. אבל בשביל זה אין ראוי למנוע האמת מהחפץ באמת, ויובדו הם, ואלף כיוצא בהם, ודבר אחד מדברי תורה אל יתבטל. כי באמת רוב הדברים הנתפסים בשבחה בעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה, רובם ככולם מספרים כל העולם מכבר. והמופתים הנוראים של הבעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה מפורסמים בכל העולם, ובפרט בנראי השם וחושבי שמו. וכבר סיפר צדיק גדול אחד מגדולי תלמידה ואמר בפירוש, שבבית הכנסת ברבים בשעת הדרשה, שבאם לא נמצא שבחי אריזה על יותר ממה שנתפסו, ראינו אנחנו מרבנו יותר מזה. כמפורסם זה הסיפור. והכלל, שעיקר הוא האמת, להסתכל על האמת למיתו כנל, ועל ידי זה יזכה לאמונה שלמה כנל. ד. אבל מבואר בתורה הנ"ל, שאי אפשר לזכות לאמת כי אם על ידי שמקבלים כל העצות מצדיקי הדור. כי העצות שלהם הם בחינת כולו זר האמת. כי כליות יועצות והכליות הם כלי ההולדה ששם נתבשל הזרע היורד מהמוח. וכמו כן שם נתבשל ונגמר העצה היורדת מהמוח להכליות היועצות. ועל כן כשמקבלים עצה מהאדם כאילו מקבלים ממנו זרע והוא בחינת נישואין. והכל לפי מה שהוא אדם, כי כשמקבלים עצות מהצדיק ובחינת נישואין בקדושה, וזוכין על ידי זה לאמת, כי עצות הצדיק הם בחינת כולו זר האמת. ולהפך להפך, כשמקבלים עצות מהרשעים המתנגדים, החולקים על הצדיק, ובחינת נישואין דקליפה, בחינת הנחש, אישיאני וכו'. ומבואר שם שעל ידי מצווה ציצית האדם ניצול מעצת הנחש, מעצת הרשעים, מבחינת ניוף, וזוכה לעצת הצדיקים. וזה בחינת בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. כי ציצית הם בחינת עיניים, בחינת מציץ מן החרקים. ועל ידי זה זוכים לבחינת בן פורת, שהוא בחינת נישואין דקדושה. היינו, לקבל עצת הצדיקים, שעל ידי זה זוכים לאמונה, ועל ידי זה תבוא הגאולה, בחינת תבואי, תשורי מראש המנה וכו', לעיין שם כל זה היטב. וזה בחינת מצה ומרור וחרוסת וארבע כוסות של יין. כי מבואר בכתבים עניין תוקף הנס אל פסח. וכן נמשך הערת תוקף הנס הנורא הזה בכל שנה ושנה, בכל פסח ופסח. והעניין בקיצור, שאז היו המצרים שהם הקליפות, נחזין בהם מאוד מאוד. עד שאם היו האור והמוכין, יורד להם בהדרגה כסדר, כמו שיורד בכל השנה כסדר בהדרגה, לא היה אפשר להם לצאת בשום אופן, כי היו נאחזין הקליפות בהם ביותר. ועל כן עשה השם יתברך עמהם נס נפלא ונורא, שהאיר אור גדול ונורא מאוד פתאום, בפעם אחת, שלא בהדרגה ושלא כסדר. כי בליל פסח בתחילת הלילה יורדים בפעם אחת כל המוחין דגדלות ראשון וגדלות שני, וקטנות ראשון ושני, ושלא בהדרגה ושלא כסדר, מה שאין כן בכל השנה, שאין מקבלין המוחין בלילה כי אם ביום, וגם ביום צריכים לקבלם בהדרגה כסדר. ועכשיו חמל עלינו השם יתברך חמלה גדולה, ומאיר עלינו כל המוחין בלילה בפעם אחת שלא בהדרגה וסדר, ועל ידי זה די כאנו נגאלין, כי על ידי האור הגדול הזה נתבטלין הקליפות ואנו יוצאין מגלות מצרים עיין שם. וזה בחינת מה שכתוב בתורה הנ"ל, כי אי אפשר לצאת מגלות מצרים וכן מכל הגלויות שמכונים בשם מצרים כמובן, כי אם על ידי אמונה כנ"ל, שעיקר הגלות היה על פגם האמונה, ועיקר הגאולה תהיה רק על ידי תיקון האמונה. ולאמונה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי אמת. ואמת אי אפשר לקבל, כי אם על ידי עצת הצדיקים שמקבלים מהם, שהם בחינת כולו זר האמת, שהם בחינת תרי"ג עיתין דאורייתא. להכניע ולבטל עצת הרשעים המתנגדים אל האמת, שהם בחינת עצת הנחש הקדמוני כנ"ל. ועכשיו, בעת שצריכים לצאת מגלות מצרים, עדיין לא קיבלו תרי"ג עיתין דאורייתא, כי עדיין היה קודם מתן תורה. ואם היה השם יתברך רוצה להמתין, שלא יזכו לאור האמת עד שיקבלו תחילה כל העצות הקדושים, שהם תרי"ג עיתין דאורייתא, חס ושלום, היו נשקעים שם. כי לא היה אפשר להם לקבל העצות בהדרגה שם, מחמת שהיו נאחזים בהם טומאת מצרים מאוד, שהם בחינת עצת הנחש, שהם כנגד העצות הקדושים. כי ידוע שגלות מצרים היה על חטא אדם הראשון, שעל ידי זה נמשך זוהמת הנחש, שהם העצות רעות של האקום והאפיקורסים והרשעים. וכן כל מיני עצות שאינן טובות של כל החולקים על נקודת האמת, כולם נמשכים ונשתלשלים משם מבחינת עצת הנחש הקדמוני, שהוא בחינת זוהמת הנחש, שזהו עיקר בחינת גלות מצרים שהיה על חטא אדם הראשון כמובן. ומחמת תוקף הגלות מצרים, לא היה באפשר להעיר עליהם שום עצה, כי אם היו מגלים להם איתן דאורייתא שם, חס ושלום היו נפגמים גם העצות הקדושות על ידי עצות הנחש. שזהו בחינת תומת מצרים שהיה נאחז בהם אז מאוד. ואם כן, מאיכן יזכו לגאולה, מאחר שאין יכולים לקבל העצות הקדושות של משה רבנו, אם כן אין יכולים לזכות לאמת, וכשאין אמת אין זוכים לאמונה, ואם כן איך יגאלו ויצאו ממצרים, כי אי אפשר להיגאל כי אם על ידי אמונה כנ"ל. ועל כן הפליא השם יתברך חסדו עמנו, והאיר עלינו אור גדול ונורא מאוד שלא בהדרגה. דהיינו שהשם יתברך חמל עלינו והאיר עלינו אור האמת קודם שזכינו לקבל העצות הקדושים, שהם תרי"ג איתין דאורייתא, שקיבלנו במעמד הר סיני. ועל ידי זה זכינו לאמונה גדולה, ועל ידי זה הייתה הגאולה ממצרים. כי בשעת יציאת מצרים זכו לאמונה שלמה וגדולה מאוד. כמבואר בכמה פסוקים, כמו שכתוב, לכתך אחריי במדבר וכו'. וכמו שפרש רש"י, כדאי הם והאמונה שהאמינו בי ויצאו וכו'. כי לא אמרו איך נצא למדבר בלי שום צדה לדרך וחמובה. נמצא שזכו אז לאמונה גדולה מאוד, ועל ידי זה הייתה עיקר הגאולה. כי עיקר הגאולה על ידי האמונה כנ"ל. ולאמונה הגדולה הזאת זכו על ידי גודל אור האמת שהאיר עליהם השם יתברך בחסדו שלא בהדרגה. דהיינו שזכו לעצם האמת קודם שקיבלו העצות הקדושות שהם תרי"ג איתין דאורייתא. וזהו בחינת המוחין הגדולים והנוראים שהאיר עליהם השם יתברך שלא בהדרגה בשעת יציאת מצרים. היינו, בחינת אור האמת שהאיר עליהם שלא בהדרגה, היינו קודם שקיבלו העצות הקדושות כנ"ל. כי אמת הוא כולל כל מיני מוחין שבעולם. כי עיקר תכלית גדלות המוחין הוא האמת, וכמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, שעיקר שלמות המוח וכל החידושין דאורייתא הוא רק כשהוא באמת, כמבואר בהשיחה הקדושה הנדפסת בליקוט את עניינה, המתחיל גודל יקרת המחשבה נודע לי אתה וכוליין שם, שעיקר הוא האמת, כי עיקר שלמות המוח דקדושה הוא האמת, כי בוודאי אין זה נקרא מוח וחוכמה כשמתחכם בחוכמתו להפוך האמת. כי חוכמות חיצוניות, אף על פי שלפעמים באים על איזה חוכמה בעניין העולם הזה, אבל מאחר שעל ידי חוכמתם הם מתרחקים מן עצם האמת, דהיינו מהשם יתברך ברוך הוא, על כן אין חוכמתם נחשבת בשם חוכמה כלל, כמו שכתוב, הנה בדבר השם מעשו, וחוכמת מלהם. וכן כל מיני חוכמות של בני אדם, שעל ידי אלו החוכמות נתרחקים חס ושלום מהשם יתברך, אינם נקראים חוכמות כלל. ועיקר החוכמה והמוח הוא כשזוכין על ידי זה החוכמה להתקרב לשם יתברך ולתורתו ולעבודתו באמת. בכל מה שמתקרבים אל האמת יותר נקרא מוחין דגדלות יותר, שזהו בחינת בין 5 למקרא, בין 10 שנים למשנה, בין תתווה וכו', שמבואר בכוונס אל פסח, שהם כלל כל המויכין דקטנס וגדלס ראשון ושני, שמרומז במשנה הזאת עיין שם. וכל אלו המוחין כלולים באמת, כי בין 5 שנים למקרא, ואז זוכין לקבל מוח אמיתי על ידי מקרא, שהוא מוח של אמת. כי כל המוחין כלולים בתורה שהוא בחינת אמת, כמו שכתוב תורת אמת. אבל מחמת שאין התינוק יכול לקבל אז כי אם המקרא כפשוטו, על כן נקרא עדיין מוחין דקטנות, מחמת שאינו יודע עדיין עצם האמת הנעלם במקרא, שהוא כל דיני מצוות התורה נעלמים במקרא. כי ממקרא עדיין אין יכולים להורות שום דין ואין יודעין עדיין איך לקיים שום מצווה. כי כל מצוות תפילין נאמר בתורה בפסוק אחד, והיה לאות על ידיך וכו'. ואין יודעין איך לחוטבן ולהניחן בכל פרטי הדינים עד שלומדים תורה שבעל פה, וכן בשאר המצוות. ועל כן, כשהתינוק לומד מקרא, אף על פי שהוא מוח אמיתי, אבל מחמת שעדיין עצם האמת נעלם שם, על כן נקרא מוחין דקטנות. ואחר כך נתגדל המוח יותר וזוכה למשנה, ושם מבואר האמת יותר, כי שם מבוארים דיני התורה. אבל מחמת שגם ממשנה אי אפשר להורות דין, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, על כן אין המוח נגדל בשלמות, כי עדיין לא זכה להשיג האמת בשלמות. ואחר כך כשזוכה לגמרה ולעסוק כשמה תעליבא דהילכתא, ולומד גמרא ופוסקים וזוכה לידע כל דין ממצוות התורה באמת, זהו בחינת מוחין דגדלות באמת. ועיקר הגדלות המוחין הוא מה שזוכה לידע אמיתת הדין על מכונו. אבל גם במוחין דגדלות יש כמה בחינות, כי אפילו כשיודעין אמיתת הדין והמצווה, עדיין צריכים להשיג ולידע איך לזכות לעבוד את השם באמת, לקיים כל המצוות באמת כרצונו ידבח. כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, ועל זה צריכים להתייגע כל ימיו עד שיזכה לעבודת השם באמת, ועל ידי זה זוכה להכיר אותו ידבח שהוא עצם האמת, שזהו עיקר התכלית, כמו שכתוב, אל יתהלל חכם בחוכמתו וכו', כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וכו'. וב. ועל כן, ראוי לנו לבכות ולצעוק יום ולילה, נבטוש רישה בקוטלה דביתה. בת עמי חגרי סק התפלשי בעפרים, אבל יחיד עשי לך, מספד תמרורים. על גודל השבר והצרה הגדולה נשמעת בעולם, אשר עדיין לא הייתה כזאת, אשר נתחברו בכמה מקומות כמה כיתות רשעים גמורים מפורסמים, ועשו לעצמן חברת חינוך נערים, ללמד בני ישראל הקטנים חוכמות חיצוניות ולשונות העקום. והם מתמאים אבל פיהם הקדוש ועוקרים אותם בחייהם מקטנותם מהשם יתברך ומן התורה, כי מרגילים אותם בדרכי העקום ובמלבושיהם מנעוריהם, והם צודים נפשות יקרות לפורחות לגיהנם, אוי לנו כי שודדנו, אוי לנו על שברנו, אוי ואבוי. ואם אמרתי עשה פרחמו אפס קצה מעוצם הצרה הזאת, יכלו המון יריות, כי אין רעה גדולה מזו, כאשר נראה בחוש שכל אלו הנערים שנתגדלו על פי הדרכים הרעים האלו, הם אפיקורסים מפורסמים והם גרועים ממשומדים, ומחללים שבת בפרעסיה ומתלוצצים מכל התורה כולה, וביותר מתורה שבעל פה ומדברי התלמוד והאגדות רבותינו ז"ל. עד שאסור לחזור ולהעלות על הכתב ומכל שכן בעל פה דברי מראים ואמרים, אשר הן הן האפיקורסים הגמורים שהזכירו רבותינו ז"ל. כי רבותינו ז"ל אמרו שאפילו הכופר בדבר אחד מדברי חכמנו ז"ל נקרא אפיקורוס. מכל שכן שהם כופרים ברוב דברי רבותינו ז"ל ובכל התורה כולה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מהו שילמד אדם את בנו חוכמה יוונית, והשיבו ילמדו בשעה שאין לו לא יום ולא לילה, וכמבואר באלשך ובשלה ובשאר ספרים גודל האיסור ללמוד חוכמות חיצוניות ולשונות רחמנא ליצלן. מלבד מה שמבטלין הבל פה הקדוש של תינוקות של בית רבן שיעסקו בדברים חיצוניים שאסור לעסוק בהם, ואי אפשר להתווכח ולטעון עמהם על דרכיהם, כי מהפכים דברי אלוקים חיים ומוצאין להם סברות הפוכות של שטות ואבל, שצריכין חס ושלום להרגיל את התינוק בדרכים נבוכים הרעים הללו, בדרכים רעים אשר לא נשמעו מעולם. וכל דרכם והנהגותם הוא רק להמשיך את התינוק בדרכי העק ומנעוריו, אשר התורה הקדושה הזהירנו להתרחק מהם ומדרכיהם, כמו שכתוב, ההתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, וכמו שכתוב, ובחוקותיהם לא תלכו. וכמבואר בשולחנו אורך יורה דעה סימן קופה אינחת, שצריך להיות מובדל מהם במלבושיו ובמעשיו. ואין צורך להאריך ולבאר עוצם הצרה הגדולה הזאת אשר כמוהו לא נהיית, אשר על זה התנבאו כל נביאנו שיהיה בסוף הימים צרה אשר כמוהו לא נהיית. כמו שכתוב, והייתה את צרה ליעקב אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. אשרי מי שזוכה בימים האלה להתרחק את עצמו ואת בניו מהם. ואם אין בידינו למונעם בעוונותינו הרבים, על כל פנים החיוב על כל אחד מאנשי ישראל הקשרים להזהיר את בניו ואת בני בניו לדורות שיתרחקו בכל מיני התרחקות מדרכים אלו. ושלא ליתן את בניו לחיידר שלומדים בו אחד מהבנים אלו ההולכים בדרכים אלו הרעים הנ"ל. אף על פי שאצל זה המלמד אין עוסקים בלימוד הרע הזה, רק לומדים אצלו תורה הקדושה הגמרא ופוסקים, רק שקצת תלמידים לומדים במקום אחר אלו העניינים, אף על פי כן אסור להתחבר עמהם כלל, שלא ימשיכו את בניו חס ושלום לדרכם הרעה ולסברותיהם המרות, שלא יכניסו בו חס ושלום איזה תאווה ללמוד ספרי המראים רחמנא ליצלן. והשם יתברך ירחם על כלליות ישראל וימהר גאולתנו ויביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו. אז יתגלה האמת כמו שכתוב אמת מארץ תצמח וכו'. זין. נחזור לענייננו. שעיקר כל עמו יכין כלולין באמת כנ"ל. וזהו עצם הנס אל פסח שמאיר עלינו אז בעצם האמת. שכולל כל עמו יכין קודם שזוכין לקבל העצות הקדושות שהן בחינת תרי"ג אייטין דאורייתא כנ"ל. ועל כן צריכים לאכול מצה אז, וחמץ אסור לנו לגמרי במשהו, בבל יראה ובל ימצא. כי מבואר בכתבים שמצה הוא בחינת מויכין דגדלס דאבא, שהוא חוכמה, שהם מוכין גדולים ונוראים מאוד. היינו, שעכשיו אנו ממשיכים עצם האמת שהוא אור החוכמה בעצמו, שהוא אור העליון הגדול והנורא מאיר עלינו עתה בפסח שלא בהדרגה. כי קודם שזכינו להמשיך טיפי המוח הנמשכים מחוכמה למטה, במקום הכליות יועצות ששם נעשים עצות הקדושות בחינת תרי"ג אייטין דאורייתא, שתמיד אי אפשר לקבל שום מוח שהוא בחינת אמת כנ"ל, כי אם על ידי אלו העצות כנ"ל. אבל עכשיו מאיר עלינו עצם המוח, שהוא אור החוכמה בעצמו, שהוא בחינת עצם האמת. כי החוכמה העליונה האמיתות הוא בחינת עצם האמת. כי זה עיקר הגדלות המוח, מה שזוכין לפנימיות עצם האמת ביותר. אבל תמיד בכל השנה אי אפשר לקבל שום מוח שהוא בחינת אמת, כי אם על ידי העצות הקדושות שהם בעצמן נמשכים מן האמת, על ידם אנו זוכים לאור עצם האמת. אבל עכשיו בליל פסח מאיר עלינו אור האמת בעצמו שהוא אור חוכמה עילאה קודם שנמשך למטה להתלבש בבחינת עצות. כי עדיין לא זכינו לקבל תרי"ג אייטין דאורייתא שעל ידם זוכים לאמת. ואף על פי כן זכינו שאיר עלינו אור האמת הגדול בעצם, ועל ידי זה דייקה זכינו לאמונה שלמה שעל ידי זה גאלנו השם יתברך מגלות מצרים. וזהו בחינת מצה שהוא מויכין דגדלס דאבא, שהוא חוכמה עילאה שהוא בחינת אור עצם האמת. ח' ועל כן צריכים לשומרה מחמץ, כי אנו צריכים למהר לאפותה מיד קודם שנתחמץ. כי עכשיו אין אנו יכולים להמתין עד חימוץ היסחס ושלום, שלא יתאחז שם זוהמת הנחש שהם עצות הרעות הנמשכות מאכילת עץ הדעת טוב ורע, בחינת הנחש אישיאני ואוכל. כי ידוע שהאכילה הוא בחינת דעת, כי מוח ודעת האדם נמשך כפי אכילתו שהוא חיות האדם. ועל כן אחר מתן תורה שזכינו לקבל תרי"ג אייטין דאורייתא, אז החמץ מותר. כי על ידי העצות הקדושות נמתה כחמץ, כי העצות הקדושות הם על ידי יישוב הדעת, כי בכל מקום שיש עצה אין לו בחיפזון ובבהלה, רק צריכים ליישב דעתו היטב, לחשוב מחשבות, לשית עצות בנפשו איך להתנהג באופן שיזכה לאמיתת התכלית, שבשביל זה נברא בזה העולם השפל המלא מכאובות וכו'. וזהו בחינת חימוץ המוח דקדושה שבזה כלול כל מה שמעיינים בעיון גדול בכל דברי התורה, כדי לברר הדין הקדוש על בוריו. או מי שמעיין באמת כדי לחדש חידושים דאורייתא אמיתיים כפי בחינתו. או מי שחושב מחשבות איך לזכות לעצה אמיתית, איך להינצל מהבלי עולם הזה, ולזכות לעבודת השם באמת. שכל זה הוא בחינת עצות קדושות, שהם בחינת חימוץ המוח דקדושה. כי העצה הוא טיפי המוח שנמשכה מן המוח ונתבשלה בכליות היועצות. שזהו בחינת טיפי הזרע הנמשכים מן המוח ונתבשלים גם כן בכליות שהם כלי ההולדה. והתבשלו טיפי המוח בכליות בשביל להוליד הולדה דקדושה או להוליד עצה קדושה, זה בחינת חמץ וסעוד דקדושה שהם מחמיצים את העיסה שתהיה מותאמת יותר לאכילה. אבל צריכים לשמור מאוד מאוד את אלו טיפי המוח שלא יתחמצו חס ושלום, כי אם בקדושה גדולה בעת הצורך לבד בשביל הולדה קדושה או בשביל עצה קדושה. כי כשאין משמרין את המוח היטב, בקל יוכל להחמיץ חס ושלום בירורים רעים בתאוות רעות, עד שחס ושלום יוכל לפגום בטיפי המוח. אחמנה ליצלן. ועל כן נקרא יצר הרע שאור שבעיסה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ומי מעכב שאור שבעיסה. כי כל היצר הרע הוא בחינת חימוץ המוח, שמחמיץ את המוח במחשבות רעות וירורים רעים ובתאוות רעות. שעל ידי זה נפגמין חס ושלום טיפי המוח. ומזה באין כל הפגמים וכל העבירות, רחמון הליצלן. ואין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לעמוד כנגדו, כי אם על ידי התורה הקדושה, שכלולה מתרי"ג אייטין דאורייסה, שהוא בחינת חימוץ המוח דקדושה כנ"ל. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. ועל כן בשבועות שאז הוא מתן תורה, שזכינו לקבל תרי"ג אייטין דאורייתא, על כן מצווה להביא שתי הלחם מחמץ דייקה, כי אז נמתק החמץ על ידי תרי"ג אייטין דאורייתא, ואז נמתק הדין בשורשו, כי דייקה על ידי חמץ מכניע זוהמת הנחש, בחינת הנחש אישיאני, שהוא עצת הנחש, שהם חימוץ המוח דסיטרא אחרא כנ"ל. כי עכשיו בשבועות נמתק כחמץ, כי עכשיו כל כוח של חימוץ העיסה נמשך מחימוץ המוח דקדושה שהוא תרי"ג אייטין דאורייתא. דהיינו העיון וחימוץ המוח בתורה ובעבודת השם באמת, כדי לידע אמיתת רצונו יתברך כל אחד לפי מדרגתו. אבל עכשיו בפסח קודם מתן תורה, שאז עדיין לא זכינו לקבל תרי"ג אייטין דאורייתא. ואי אפשר להמתין עד שיקבלו העצות בהדרגה כסדר, שלא יתאחזו בהם הקליפות, שהם עצת הנחש שהיו נחזים בהם כנ"ל. על כן אסור לאכול החמץ כלל, כי עכשיו אור המוחין העליונים מאירין בעצמן קודם שבאו לידי חימוץ להתבשל בכליות בבחינת עצות כנ"ל. ועל כן עתה אין החמץ יונק מן הקדושה כלל. אדרבה, בפסח נמשך כל החמץ מבחינת הנחש אישיאני, מעצת הנחש, מזוהמת הנחש, שהם עיקר חמץ וסעור דסיטרא אחרא. כי עכשיו עדיין אי אפשר להמשיך אור האמת על ידי בחינת חימוץ המוח דקדושה, שהוא בחינת עצות קדושות. כי עכשיו עדיין אי אפשר לקבל שום עצה קדושה מחמת תוקף אחיזת הזוהמה שהיא עצת הנחש כנ"ל. רק אנו צריכים לקבל אור האמת בעצמו קודם שנחמץ ונתלבש בבחינת עצות. וזהו בחינת מצה כנ"ל. כי מתוקף הגלות אי אפשר להמתין כלל עד שיתלבש האמת בבחינת העצות. כי תכף שיהיו נעשים עצות, יתאחזו בהם אחיזת הזוהמה שיצאת הנחש, ויהפוך כל העצות מהפך אל הפך. על כן אנו צריכים לצאת בחיפזון על ידי עצם אור האמת, שזהו בחינת מצה כנ"ל. וכמו שאנו אומרים, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא יחמיץ בצקם של אבותינו, על שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם, שנאמר, ויופו את וכו', ולא יכלו להתמהמה וכו'. היינו כנ"ל שלא היה אפשר להם להיגאל מתוקף הגלות גאים בחיפזון על ידי התגלות אלוקות שהוא עצם האמת שנתגלה עליהם קודם חימוץ העיסה, שהוא בחינת קודם התבשלות העצה. כי לא יכלו להתמהמע עד שתיגמר העצה להתבשל שלו, יתאחזו בהם הקליפות שמצאת הנחש, שזה היה עיקר הגלות שנמשך מחטא אדם הראשון מבחינת הנחש ישיאני כנל. ת. וזהו בחינת מרור שאנו אוכלים על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, כמו שכתוב, ימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים וכו'. כי מרור הוא בחינת ומוצא הנמר ממוות את האישה אשר היא מצודים וחרמים, וכל טוב לפני האלוקים היא מלאת ממנה, וחוטא היא לחד בה, שהיא בחינת הצעת הנחש הקדמוני שהביא מיטה לעולם, שמשם נמשכים כל העצות רעות שבעולם, של כל מיני כיתות המחקרים מעבודת השם באמת. וזהו בחינת כל המצודים וחרמים ורשתות ומחמורות, מה שהיצר הרע פורס על האדם בכל יום, כמו שכתוב, רשת הכינו לפעמי, וכמו שכתוב, באורח זו הלך תמנו פחלי, כי הוא מבלבל את האדם בכל עת בעצות רעות כדי לרחקו מהשם מטבח. וזהו עיקר המרירות, מה שצריך כל אדם לסבול קודם שיזכה לעבודת השם באמת. כי אין מרירות גדול מזה כשאינו יודע לשית עצות בנפשו איך להתנהג, ובפרט ועיקר בעבודת השם, אשר זה עיקר התכלית והסוף של האדם. וכל אחד יודע שאין שום תכלית בעולם כי אם לאחוז בעבודת השם כל ימי חייו. יוד. אבל זעיר הנינון שיודעין עצות אמיתיות איך לסור ולשוב מיני חושך, ואין יודעין לשית עצות בנפשו איך להתנהג באופן שיזכה להיות איש כשר באמת. וכמו שצעק על זה דוד המלך עליו השלום, עדנה השית עצות בנפשי יגון בלבבי אומם וכו'. וזה ידוע מאוד למי שרוצה לחוס על חייו ולכנוס בעבודת השם, שצריך לסבול מרירות גדול קודם שיזכה לעצה אמיתית כראוי לו באמת לפי בחינתו. ובאמת אי אפשר לקבל שום עצה כי אם מצדיקי הדור האמיתיים. אבל הבעל דבר הניח עצמו גם על זה, ובלבל את העולם והכניס מחלוקת גדול בין הצדיקים, עד שאין שום אחד יודע האמת למי להתקרב, עד אשר חס ושלום עבדה עצה מבני ישראל עם סגולה חפצים לשוב אליו ידבח. אבל באמת השם יתברך חומל עלינו בכל דור ובכל יום ויום, ושולח לנו, מאיר עלינו אור האמת בעצם, שזהו בחינת יציאת מצרים, בחינת מצה כנל. ועל ידי זה אנו זוכים לאמונה ומתקרבים אליו יתברך ונגאלים מן הגלות בכלל ובפרט. ועל ידי אור האמת הזה נמתק ונתבטל מרירת העצה של עצת הנחש, וזוכים אחר כך לקבל עצה שלמה דקדושה. וזה בחינת אכילת מרור, להמתיק ולבטל מרירת עצת הנחש שהוא מר ממוות, שעל ידי זה אין יכולים לשית עצות בנפשו, שזהו המרירות קשה על האדם מן הכל. ועל ידי בחינת מצה, בחינת אור עצם האמת, שנתגלה בשעת יציאת מצרים וכן בכל דור ודור, על ידי זה נגאלין וזוכין אחר כך לבטל עצות רעות שאינן אמיתיות, הנמשכין מעצת הנחש, ולקבל עצות קדושות שהן בחינת תרייג אתין דאורייטה, שמקבלים בשבועות אחר שזכינו לגאולה בפסח על ידי עצם אור האמת, וכאשר יבואר עוד לכמן. י' א' וזה העניין של יציאת מצרים, נעשה בכל דור ודור, ובכל אדם ובכל זמן. כי בכל עת שהאדם משוקע חס ושלום בגלות הנפש, כל אחד כפי שנתפס באבונותיו ובתאבותיו רחמון אל יצלן. ויש לפעמים שהאדם משוקע בגלות הנפש כל כך עד שאי אפשר לגלות לו שום עצה קדושה איך לצאת מן החושך והגלות. כי כל מה שיתנו לו איזה עצה יבוא החולקים על האמת ויקלקלו אותה על ידי עצות רעות שלהם הנמשכים מעצת הנחש כנל. אבל כשהשם יתברך רוצה לחמול עליו ולגואלו ולהנתותו לתחייה, להכניס בו התעוררות לתשובה לבל יהיה נדחה חס ושלום, אז השם יתברך מאיר בדעתו עצם האמת קודם שמגלה לו העצות הקדושות, ועל ידי עצם האמת זוכה לאמונה, ועל ידי זה נתקרב לצדיק האמת ולאנשים כשרים באמת, ואחר כך הם מורים לו את הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה על פי עצות התורה, כפי אשר הורו לנו חכמנו ז"ל. כי אחר יציאת מצרים שאז זכו לעצם אור האמת, אבל לא היה אור כי אם לפי שעה כמבואר בכוונס. רק אחר כך זוכין על ידי הספירה להמשיך אור העצות בהדרגה ובמידה, עד שזוכין בשבועות לקבל תרי"ג עטין דאורייתא, וכאשר יבואר עוד מזה בעזרת השם ידבח. י"ב. וזהו בחינת מרור זה שאנו אוכלים וכו', כמו שכתוב, וימרו את חייהם בעבודה קשה וכו'. כל זהו בחינת העצה שאין יכולים לשיט עצות בנפשו על ידי בלבול עצת הנחש, שהם כל הספקות והבלבולים. וכל עצת רשעים הנמשך משם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וימרו את חייהם בעבודה קשה בקושיה, בחומר, בחומרה דאילכתה ובליבון שמעתה. וכל זהו בחינת מרירות העצה שנמשך מבחינת חטא אדם הראשון, מבחינת הנחש ישיאני, שעל ידי זה קשין כמה קושיות בהלכה, וקשה לעשו כשמעתה ליבה דאילכתה, שכל זהו בחינת שאין יודעין העצה על מכונה, כי כל התורה וההלכות בכלל הם בחינת עצות, כמו שכתוב, לי עצה ותושייה, בחינת תרי"ג עטין דאורייתא. וכשאין יכולין לברר הדין, למשל, שאין יודעין איזה דין של תפילין בשלמות, זהו בחינת שאין יכולין לברר העצה הזאת שהוא מצוות תפילין בשלמות. נמצא שכל הקושיות והחומרות של ההלכות הם בחינת מרירת העצה שצריכים לסבול מרירות גדול קודם שמבררין העצה, שהוא בחינת ברור ההלכה, ברור דיני ומצוות התורה. וכמו כן כל העצות בפרטי פרטיות שצריך כל אחד ואחד בעבודת השם, שכולם כלולים בתרי"ג עטין דאורייתא. כשאין האדם זוכה לידע ברור העצה בשלמות, זהו בחינת וימררו את חייהם בעבודה קשה בקושייה, בחומר וכו', בליבון שמעתא, כי הכל אחד כנ"ל. ועל כן פתח דוד המלך עליו השלום את ספרו, בשבח מי שזוכה להינצל מעצות רעות האלו של הרשעים והחולקים על האמת. כמו שכתוב, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וכו'. הרי שהשבח הראשון שבספרו, שמשבח את הצדיקים והכשרים, הוא מה שזכו לבלי ללך בעצת רשעים המרוחקים מן האמת. כי זהו העיקר, להינצל מעצתם מרעות שהם עצת הנחש, שעל ידי זה זוכים לקבל עצות קדושות של צדיקי אמת שהם בחינת תרי"ג עטין דאורייתא. שעל ידי זה זוכים לאמת ואמונה, שעל ידי זה עיקר הגאולה וכו' כנ"ל. י"ג. וזה בחינת חרוסת שהם זכר לתית. כי מבואר בהתרא הנ"ל שעל ידי ציצית, שהם תיקון הברית, ניצולין מעצת הנחש וזוכין לעצות דקדושה. וזהו בחינת וקיימה כי חמרי חברי, בחינת חותם של תית וכולי עיין שם. ועכשיו בשעת יציאת מצרים עדיין לא זכו לאור הציצית מחמת שלא קיבלו עדיין מצוות התורה. ועל כן בשעת גלות מצרים מררו את חייהם בחומר ובלבנים, שזהו בחינת הפך הציצית, שהם בחינת חמרי חברי, בחינת חותם של תית, שהוא ציצית של לבן כנ"ל. ועכשיו עושים זכר לתית את החרוסת, שהם מרמזים על אור הציצית שאנו עתידים לקבל בשבועות, שהם עיקר קיום התורה כנ"ל. כי חרוסת הוא אותיות חס רות, כמבואר בכוונס. רות היא בחינת ציצית, כמו שכתוב ברות, ופרסת כנפיך על אמתיך. כי רות יצא ממנה דוד שהוא מלכות משיח, שהוא עיקר שלמות מלכות דקדושה, שהיא בחינת ציצית, שהם מוחי המלכות דקדושה, שהוא בחינת אמונה, שעל ידי זה עיקר הגאולה שתהיה על ידי משיח בן דוד. וזהו חס, זהו בחינת למדבט חוטין כפולים שבציצית שעולים סמך דלת, ודלת ציציות בעצמן, הכל עולה סמך חט שהוא בגימטרי החיים, שהם המויכין של רות, שהיא בחינת מלכות בדוד כנ"ל. ועל ידי אלו החרוסת שממתיקין ומבטלין עתיד של מצרים, שהוא בחינת וימררו את חייהם וכו' בחומר ולבנים כנל, כי ממשיכין על ידה המור הציצית כנל, על ידי זה ממתיקין את המרור שהוא מרירת העצה שנמתקת על ידי אור הציצית שמבטל את עצת הנחש, שהוא בחינת ערס המרור, וזוכין לעצת צדיקים לעצות קדושות הנמשכין מתרייג אתין דאורייתא כנל. י"ד. וזה בחינת ארבע כוסות של יין בפסח כנגד ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. זה בחינת ארבע בחינות המבוארים בהתורה הנ"ל שכולם בחינת אמונה, שהם אמונה ותפילה וניסים וארץ ישראל. שמבואר שם שכולם בחינה אחת, בחינת אמונה. וכנגד ארבע בחינות אלו צריכים לשתות ארבע כוסות. ועל כן, על כוס ראשון מקדשין קדושת היום שהוא הקידוש. זה בחינת עצם האמונה שהיא עיקר הקדושה. כי עיקר שבח קדושת היום הוא על ידי אמונה שכלולה מכל הקדושות. כמו שכתוב, ועם קדושים נאמן. כמו שכתב רבנו ז"ל בהתורה חותם בתוך חותם, שאמונה היא כלליות הקדושה. וכוס שני הוא בחינת ניסים. כי על ידי כוס שני מספרים כל עיקר הנס של יציאת מצרים וכל תוקף הניסים של העשר מכות. נמצא שעיקר התגלות הניסים מגלין על כוס שני, כי הוא כנגד בחינת ניסים. וכוס שלישי מברכין עליו ברכת המזון, שהוא לברך להשם מטבח על ארץ ישראל שנתן לנו. כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. וכוס רביעי הוא בחינת תפילה, כי על כוס רביעי גומרין את ההלל, וההלל הגדול ונשמת, שהם כלל כל התשבחות וההודעות והברכות, שזהו בחינת תפילה. נמצא שארבע כוסות הם כנגד ארבע בחינות שכלולים באמונה כנל, ובשביל זה מברכין אותם על היין, כי היין מרים את הדעת למעלה ממדרגתו, ועל כן היין כלול משני בחינות, להטיב או להרע, חס ושלום. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. זכה מסמכו, לא זכה משממו. ועל כן אי אפשר לשתות יין כי אם בקדושה גדולה כשזוכה לתקן הברית, שהיא בחינת יוסף, בחינת ציצית, שעל ידי זה זוכין לעצות קדושות ולאמת ואמונה כנל. ואז יכול לזכות על ידי היין שיתרומם מוחו בקדושה, ויכול אז להתלהב יותר לשם מטבח ולהתעורר יותר לעבודת השם מטבח. כי מחמת שנתרומם מוחו ונתרחב דעתו, יכול לעלות לשורש הדעת שהוא בחינת שורש התורה והמצוות, ששם הוא למעלה מכל מצוות התורה. וכל המצוות מקבלים חיות והערה משם. וכשעולה לשם נתלהב ביותר ונתחזק ביותר לקיים מצוות התורה, מחמת שממשיך על עצמו אור שורש המצוות, שעל ידי זה נתחזקין אצלו קיום המצוות ביותר. אבל להפך חס ושלום, כשאין זוכה לבחינות הנ"ל, ואין אמונתו שלמה עדיין, אזי על ידי שתיית היין והשכרות יכול לקלקל מאוד, כמו שכתוב, כי ייתן בכוס עינו, יתהלך במשרים, שכל הדרכים דומות עליו כמישור. כי מחמת שנתרומם מוחו למעלה מכלי המויכין שלו, על כן אינו רואה עוד לפי בחינתו כל העזרות של המצוות של משה רבנו. כמו שכתב רבנו ז"ל, שעל ידי שכרות שוכח כל העזרות של משה. כי משה רבנו מלובש בכל אחד מישראל בכל איבר ואיבר. והוא מזכיר את כל איבר ואיבר את המצווה השייכה לאותה איבר. ועל ידי השכרות מפשיט את הדעת עד שאינו שומע כל אלו העזרות, עד שכל הדרכים דומות עליו כמישור. תתבב. ועל כן בפסח, שאז נתגלה אור האמת בעצמו שהוא למעלה ממדרגות המוחין, קודם שקיבלו לבושי המוחין שהם העצות הקדושות, על כן אז חיוב לשתות יין ארבע כוסות, כי עכשיו על ידי היין די כאן נתרומם המוח ומקבלים אור האמת בעצמו, שעל ידי זה נשלם את האמונה בכל ארבע בחינותיו, שהם בחינת ארבע כוסות כנ"ל. כי עכשיו אנו זוכים לקבל אור האמת שהוא אור המוחין בעצמן למעלה ממדרגת כלי המויכין שלנו. והשם מטבח חומל עלינו ונותן לנו כוח לקבל להרק הזאת בקדושה, שעל ידי זה עיקר גאולה כנל. ועל כן צריכים דייקה לשתות יין שהוא בחינת הרמת המוח למעלה ממדרגתו כנל. ובאלו ארבע כוסות של יין שהן בחינת אמונה, אנו מרמזים תיקון הארבע ציצית שעל ידם עיקר תיקון האמונה כנל. כי ארבע כוסות כנגד ארבע ציצית שהן בחינת עיניים, בחינת בן פורת עלי עין. כי יין בחינת עין, כמו שכתוב, החלילי עיניים מיין וכו'. ובזה מתקנים פגם של נוח ששתה מן היין, והשקר והתגל בתוך העולו, שתיקונו היה על ידי בחינת ציצית, כמבואר בתורה הנ"ל על פסוק, ויקח שם ויפת את השמלה, דה ציצית. ועל ידי זה, וערוות אבי הם לא ראו, בחינת תיקון הברית, הפך חם וכו'. נמצא שעל ידי השמלה, בחינת ציצית, תיקנו פגם היין והשכרות של נוח, שהוא בעצמו בחינת פגם החטא של אדם הראשון, בחינת הנחש ישיאני. כי נוח סבר שכבר יכול לשתות היין בקדושה, לרומם המוח למעלה מכליו בקדושה. אבל באמת, אז עדיין לא ניתקן חטאו ולא זכה וכו', ועל כן בא לידי פגם על ידי זה. ועיקר התיקון על ידי ציצית שהם קיום כל התורה, שעל ידם זוכים לקבל תרייג איתן דאורייטה ולבטל עצת הנחש כנל. וזה זוכין בשבועות כנל. אבל עכשיו בפסח אין זוכין עדיין לאור הציצית ולתרייג אתין וכו'. רק שהשם יתברך העיר עלינו המוכין למעלה ממדרגתנו, ונתן לנו כוח לקבלם כדי להיגאל. ועל כן עכשיו חובה עלינו לשתות יין דייקה, ארבע כוסות. כי דייקה על ידי היין מתקנין הפגם של נוח שהוא בחינת חטא אדם הראשון. כי עכשיו זמן הגאולה, בחינת תיקון הברית, כי בזכות אבותינו, שהם בחינת שמירת הברית, ובזכות יוסף הצדיק שעמד בניסיון ושמר את הברית, יגאלנו. ועל ידי זה יש לנו כוח לשתות היין בקדושה. ועל ידי זה עיקר התיקון. וזוכין על ידי זה דייקה לקבל אור האמת, שעל ידי זה נשלם האמונה שהיא בחינת ארבע כוסות של גאולה כנל. כי הגאולה על ידי אמונה כנל. וזהו בחינת מה שמברכים ביום הראשון של פסח טל. כי הטל אינו נעצר, כי הגשמים יורדים בזכות אמונה. וכשהאמונה נפגמת חס ושלום, שזהו בחינת עבודה זרה, אזי נעצר המטר חס ושלום. כמו שכתוב, ושרתם ועבדתם וכו', ועצר את השמיים וכו'. אבל טל הוא בחינת אור האמת שיורד מלמעלה לעורר ישנים ולהקיץ נרדמים. כי בחינת פסח ויציאת מצרים הוא בכל אדם ובכל זמן ובכל שנה ושנה. וגם בכל יום ויום יש בו בחינת פסח ויציאת מצרים. ועל כן צריכים להזכיר יציאת מצרים בכל יום, כמו שכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. כי כל הערעור וההתעוררות העליון הבא מלמעלה על כל אדם בכל יום ויום, זהו בחינת תארה של יציאת מצרים. שהוא הערה העליונה שלו בהדרגה קודם מתארות הדלתת הקראוי. כי זה הדבר נעשה בכל דור ובכל שנה ובכל יום בכלל ובפרט. כי השם מטבח מסבב עם האדם בכמה סיבות להחזירו בתשובה לזכותו לחיי עולם הנצחי. והכלל, מה שהשם מטבח שולח על האדם מתחילה התעוררות עד שמתחיל להתעורר בתשובה וללך בדרכי השם, זהו בחינת יציאת מצרים. שבה הערה מלמעלה שלא בהדרגה, בלי התעוררות תחתון כראוי. וכל זה כדי שיצא מגלותו הקשה. אבל אחר כך כשמתחיל להילך בדרכי השם, אחר כך נוטלין ממנו הערה הזאת ומניחין אותו שילך בעצמו בהדרגה כסדר מיום אל יום, וצריך אחר כך התחזקות מחדש. ועל כן אין תוקף כתחילת החסידות, מחמת שאז מתלהב בהתלהבות גדול, מחמת אור התעוררות העליון שבא עליו. אבל העיקר הוא שאחר כך, כשנסתלק ממנו זה האור העליון, ומניחין אותו שילך מעצמו, שאז יתגבר להתחזק בעבודתו יתברך מיום אל יום בהדרגה כסדר. וכמובן, משל בשם הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, כמו תינוק כשמתחיל להילך, שבתחילה מוליכין אותו ואחר כך מניחין אותו שילך מעצמו. שזהו עניין פסח וספירת העומר, שבתחילה בא האור מלמעלה ואחר כך נסתלק וצריך לו ללך מעצמו בהדרגה עד שיזכה לקבל התורה הקדושה שהוא בחינת קבלת התורה בשבועות. וגם ביום אחד בעצמו נעשה זאת. כי בכל יום ויום באים הרהורי תשובה אפילו לרשעים גמורים. ואלו הרהורי תשובה והתעוררות עליון הבא מלמעלה בכל יום ויום, שזהו בחינת הכרוז העליון דקריס בכל יומה, וכל זה יערת יציאת מצרים שבאה הערה מלמעלה. ומי שזוכה להמשיך עצמו לאור האמת, יכול לזכות לתשובה על ידי זה. וזהו בחינת טל שאינו נעצר לעולם, כי טל הוא בחינת שלוש אותיות ראשונות של השם במילוי שעולין טל כידוע, שהם אותיות י' ק' ו', שכולם כלולים בק' ו' של השם, שהוא בחינת אמת כידוע. כי אמת כלול משלוש, ראש, תוך, סוף, שהם בחינת אלו הג' אותיות כמובן בספרים. נמצא שטל הוא בחינת הערת האמת, ועל כן אנו ממשיכים זה הטל ביום ראשון של פסח, שאז מאיר הערה העליונה בלי תעוררות תחתון כדי להוציא ישראל מגלות נפשם, ממתת שערי תומה לממתת שערי קדושה. ועל כן אנו ממשיכים הערה זאת על ידי בחינת הטל, שהוא בחינת אור האמת כנל. כי אף על פי שאחר יום ראשון של פסח נסתלק ההערה הגדולה הזאת, אבל אף על פי כן הרשימה נשאר, ומהרשימה הזאת יורד הטל בכל יום, שהוא נמשך מבחינת הערה העליונה יורדת בכל יום לעורר רשעים בתשובה, שזהו בחינת טל של תחייה, להחיות מתים ברחמים רבים. דהיינו הרשעים שבחייהם קרויים מתים, שהשם יתבח מחיה אותם על ידי בחינת טל, שהוא בחינת התעוררות עליון ויורה תשובה יורד עליהם בכל יום, עד שסוף כל סוף צריכים לחזור בתשובה בגלגול זה או בגלגול אחר. כי השם יתברך יגמור את שלו כרצונו בוודאי, וידו על העליונה לעולם. וגם כל אלו הערעורי תשובה אינם נאבדים שום אחד מהם, אף על פי שאינם זוכים עדיין לשוב בתשובה שלמה. ואפילו אם אחר כך מתגבר עליהם הבעל דבר ונופלים למטה יותר ויותר, אף על פי כן. כל מה שנתעורר מתחילה לפעמים איזה מעט דמעט אינו נאבד לעולם. וסוף כל סוף יהיה לו תיקון על ידי זה, על ידי התקבצות הערעורי תשובה שהיה לו לפעמים בימי חייו, על ידי החסד עליון של השם יתברך שהאיר עליו בכל יום טל של תחיית המתים, להנדותו לתחייה בבחינת יחיו מתייך נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות תליך וכו'. ועל כן קבעו ברכת טל בתחיית המתים, וזה הטל מבטל זוהמת הנחש, בחינת הנחש אישיאני, שמשם נמשכים כל הלמדת מלאכות כידוע. כי טל הפך למדת מלאכות כמובן בדברי רבנו ז"ל. יתזיין. ועל כן מזכירים טל ביום ראשון של פסח. כי כל זה נמשך מהערה גדולה שנמשכת בפסח בשעת יציאת מצרים וכנל. ועיקר ההערה של פסח הוא כדי לזכות לאמונה. אף על פי שלא זכינו עדיין לתרייג אתין דאורייתא שקיומם על ידי ציצית, אף על פי כן, מאיר עלינו השם יתברך אור האמת בחסדו. אבל אחר כך אנו זוכים לקבל האמת על ידי תרייג אתין דאורייתא בהדרגה, עד שזוכים בשבועות לקבלת התורה, שקיומה על ידי ציצית כנל. וזהו בחינת טל כנגד טל קריחות שבציצית, שעל ידם עיקר קיום תרייג אתין דאורייתא. ועכשיו כל זה כלול בהערה העליונה הבא מלמעלה בשעת יציאת מצרים שהוא בחינת טל. וזהו בחינת המן שהיה יורד עם הטל והיה מונח בין הטל בקופסה, כמו שפרש רשי. כי המן הוא בחינת מצה כמו שדרשו אבותינו ז"ל, עוגה שהוציאו ישראל ממצרים טעמו בהם טעם מן. כי הוא לחם היורד מן השמיים בלי עשיית התחתונים כלל. שכל זה נמשך מהרשימה של ההערה העליונה שנתגלה בשעת יציאת מצרים שהוא בחינת מצה כנל, שמשם בחינת המן שהוא מבטל זוהמת הנחש, בחינת בעיצבון תאכלנה בזעת הפך תאכל לחם, שהוא הפרנסה הבאה בהגיעה גדולה על ידי למדת מלאכות, כי המן היה יורד מלמעלה בלי שום יגיעה ומלאכה כלל. ועל כן המן יורד עם הטל, כי הם בבחינה אחת כנל. י"ח. ועל כן גדעון, כשרצה לראות אות ונס מהשם מטבח ביום הנפת העומר, היה מנסה על ידי הטל, על ידי גזעת הצמר. גזעת הצמר מרמז על ציצית הבאים מצמר, שעל ידם עיקר קיום התורה, שמתחילים להכין עצמנו לקבלה ביום הנפת העומר. והטל הוא בחינת הערה של פסח כנל. ועל ידי בחינות אלו, שהן בחינת טל ובחינת ציצית, על ידי זה עיקר הגאולה מכל הגלויות, שכולם מכונים בשם גלות מצרים. ועל כן כשרצה גדעון לגאול את ישראל מצרתם, ניסה על ידי הטל, על הגיזה וכנל. ט. וזה בחינת קריאת ים סוף. כי עיקר קריאת ים סוף היה על ידי אמונה, כמו שפרש רשי על פסוק מה תצעק אליי וכו', כדאי הם והאמונה שהאמינו בי ויצאו לקרוא עליהם את הים. כי אמונה בעצמה היא בחינת קריאת ים סוף, בבחינת הפך ים ליבשה. כי עיקר האמונה השלמה הוא לסלק דעתו לגמרי כאילו אין לו שום דעת, ולסמוך על האמונה לבד שקיבלנו מאבותינו הקדושים. ובזה ינצל מכל מיני קושיות וחקירות ומבוכות, כי אין לו שום מבוכה וקושייה בעולם שיבלבל אותו, מאחר שמסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל כלל, וסומך רק על אמונה לבד. כי באמת דעתנו עין ואפס ממש כנגד דעת אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה וכו'. וכל הצדיקים שבכל דור ודור מאז ועד עתה. וצריכים לנו לסמוך רק עליהם אשר הורישו לנו אמונה הקדושה, אשר היא חיינו ואורך ימינו, ולבטל דעתנו לגמרי ולסמוך רק על האמונה אשר נטעו בנו בחסדי השם. בישראל קדושים, על ידי שזכו אז לזה שביטלו דעתם לגמרי וסמכו רק על אמונה, שעל ידי זה זכו אחר כך לקבלת התורה, כמו שכתב רבנו ז"ל, על פסוק עם נבל ולא חכם, עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו, שסילקו דעתם לגמרי, וביטלו שכלה מכל וכל וסמכו רק על האמונה. כמו שכתוב, היאמינו בהשם ובמשה עבדו. על ידי זה זכו אז לקריאת ים סוף. כי קריאת ים סוף בחינת הפך ים ליבשה, וממש בחינה זו שמסלקין מימי הדעת לגמרי וסומכין רק על האמונה שהיא בחינת יבשה וארץ, בחינת שכון ארץ וראה אמונה, שזהו בחינת בריאת העולם, בחינת יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. כי הדעת הוא בחינת מים, כמו שכתוב, מלא הארץ דעה את השם למים קיים מכסים. אבל ישראל עם קדוש אין משתמשין עם הדעת, כי אם כשהדעת בקדושה ובטהרה, שיכולים לזכות על ידו לאמונה יתרה, כי הם ממשיכים כל מיני דעת ושכל לתוך בחינת אמונה, שזה עיקר הקדושה, ועל ידי זה עיקר קיום העולם שעומד על אמונה, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, עד שבא חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. חף. וזהו בחינת יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, שכל מימי הדעת יימשכו אל מקום אחד, אל מקום אחד דייקה, בחינת שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, שצריכים להמשיך כל מימי הדעת שנמצא בעולם אל מקום אחד, להמשיך כל הדעת לתוך אמונת אחדותו ידבח, שזהו כלל כל כוונות קריאת שמע, שעיקר הכוונה הוא כפשוטו להאמין בייחודו ואחדותו, שהוא יתברך אדון יחיד, מנהיג ומושל ומשגיח, ולעילא מן כולה ולית לעילא מיניה. ובזה כלולים כל הכוונות שהם להמשיך כל המוחין על ידי קריאת שמע, ולייחד קודש בריחו שכינתה כמבואר בכוונס. היינו שצריכים להמשיך כל מיני דעת ומוחין לתוך אמונת אחדותו ידבך. ועל ידי זה ותראה היבשה, שעל ידי זה נתגלה האמונה שהיא בחינת ארץ. כי בתחילה היה העולם מים במים, ואז היה עולם תוהו ובוהו, כמו שכתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כי כל זמן שלא נתגלה ונמשכה האמונה מחמת ריבוי הדעת, שהוא בחינת ריבוי מימי התאומות, אז היה עדיין תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, כי עיקר יניקת הכפירות הוא מריבוי הדת, ולא היה עיקר קיום העולם כי אם על ידי ברוח אלוקים דרוכו של משיח שהייתה מרחפת על פני המים. כי עיקר בחינת משיח הוא בחינת אמונה, כמו שכתוב, ואמונתי וחסדי עמו וכו'. כי הוא יגלה ויכניס האמונה בשלמות בכל באי עולם. כמו שכתוב, כי אז זה הפוך אל כל העמים שפה ברורה, לקרוא בשם השם וכו', וכיוצא בזה בפסוקים רבים. ועל כן רוחו של משיח, שהיא בחינת אמונה, הייתה מרחפת על פני המים. כי הוא מקיים העולם תמיד, אפילו בעת שרוצים לשלוט ריבוי המים, שמהם אחיזת המים הזדונים. שהם הכפירות והאפיקורסות השולטים ונמשכים בעולם, שרוצים להחריב את העולם חס ושלום, ולהחזיר כל העולם לתוהו ובוהו. כי חס ושלום, אם הייתה מתקיימת דעתם הרעה, בוודאי היה נחרב העולם. כי אין העולם מתקיים אלא על ידי אמונה. אבל השם יתברך מפר מחשבות ערומים, ולא תעשנה ידיהם תושייה. כי הוא ידבח מקיים העולם בעת שמתגברים דעות האפיקורסות בעולם על ידי בחינת ורוח אלוקים, דרוכו של משיח, מרחפת על פני המים. כמו שהיה מקיים העולם בתחילתו בעת שהייתו ובבואו על ידי זה. כי כל הקושיות והכפירות של כל אחד הוא מחמת ריבוי אור לפי בחינתו. כי לפי כלי מוחו ותבונתו, זאת הקושייה והחקירה הוא למעלה מדעתו. ועל כן אם אינו מסלק דעתו ואינו סומך על אמונה לבד, הוא בא לידי כפירה גמורה. ואפילו אם ימצא חכם דקדושה שיתרץ קושייתו, יכול הוא או אחר להקשות קושייה אחרת יותר גדולה, שזאת הקושייה נמשכת מריבוי דעת יותר, וכן למעלה מעלה. כי עיקר הקושיות והמבוכות והכפירות נמשכים מבחינת ריבוי אור שגורם שבירת כלים. היינו כנל שאור הדעת מרובה מכלי מוחו ותבונתו. ועל כן עיקר התיקון על ידי משיח שיבוא במהרה בימינו. כי משיח עולה נשמתו ודעתו עד בחינת עתיק, כמו שכתוב עד עתיק יומין מטה וכו'. ובחינת עתיק הוא למעלה מכל השכליות והדעת שבעולם. ועל כן אצל משיח אין שייך שום ריבוי דעת כלל, כי כל ריבוי אור הדעת שנחשב אצל הגדול שבגדולים לריבוי דעת הוא אצל משיח דבר פשוט, כי הוא יכול לבלוע כל מימי הדעת שבעולם. ועל כן הוא מרחף על פני המים, כי הוא עולה על כל מיני מימי הדעת שבעולם, כי הוא בבחינת עתיק שעולה למעלה מן הכל. ועתיק הוא בחינת ראש אמונה, בחינת האמונה העליונה מן הכל, כי הוא בחינת האמונה שלמעלה מכל מיני דעת שבעולם. ועל כן הוא יגלה האמונה בשלמות בעולם, וגם בכל דור ודור מיום בריאת העולם ועד עכשיו, ומכאן ולהבא, עיקר המשכת האמונה הקדושה הוא מבחינת רוחו של משיח, שהוא בחינת עתיק. בחינת ראש אמונה, שהוא למעלה מכל מימי הדעת, בחינת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, שזה מקיים העולם אפילו כשמתגברין האפיקורסים, שאז נאמר והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך וכו', כי הוא ממשיך האמונה שעולה למעלה מכל דעתם ומבטל דעתם ומהפך ים ליבשה, כי הוא ממשיך אמונה בעולם עד שכל אחד יודע ומבין מרחוק, על ידי שמסתכל על האמת שצריך לסלק דעתו לגמרי ולסמוך על אמונת אבותינו לבד, ולילך רק בדרך שדרכו באבותינו מעולם. וזהו בחינת קריאת ים סוף, כי ישראל על ידי שזכו לאמונה כזו, שסילקו דעתם שהוא בחינת מים, וסמכו על אמונה לבד שהוא בחינת ארץ כנל, על ידי זה זכו שנעשה להם הנס גם בגשמיות שנתהפך מים ליבשה. כי המים ברחו מפניהם ונתהפכו ליבשה, בזכות שגם הם מסלקים תמיד מימי הדעת בפני האמונה שהיא בחינת יבשה וארץ כנל. חף ב' וזה שכתוב בזוהר הקדוש, מה תצעק אליי בעתיקה טליה מילטה. כי עתיקה הוא בחינת משיח כנל, שהוא בחינת ראש אמונה, שעל ידי זה נמשכה האמונה למטה לסלק המים הזדונים שהם הדעות הרעות של הכופרים, להפוך מים ליבשה בגשמיות וברוחניות, שזהו בחינת קריאת ים סוף כנל. ועל כן היה קריאת ים סוף בזכות יוסף הצדיק, כמו שכתוב, הים ראה וינוס, וינוס ויצא החוצה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי עיקר אמונה זוכין על ידי יוסף, שהוא בחינת שמירת הברית, בחינת ציצית, שעל ידי זה זוכין להמשיך ולקבל עצת הצדיקים, שעל ידי זה זוכים לאמונה כנל. ועל כן באמת איתה במדרש, שקריאת ים סוף היה בזכות מצווה ציצית. כי על ידי מצווה ציצית, בחינת יוסף, זוכים לאמונה, שעל ידי זה היה קריאת ים סוף כנל. ועל כן אחר שביעי של פסח, אחר קריאת ים סוף, הותר החמץ. כי כל זמן שלא נמשכה האמונה בשלמות, אסור להחמיץ מוחו אפילו בקדושה, כדי שלא יתאחזו בו הקליפות כנל. אבל אחר קריאת ים סוף, שאז זכו לאמונה בשלמות, על ידי שהמשיכו אז האמונה השלמה מבחינת עתיק דעתיקין, מבחינת אורו של משיח, מבחינת ראש אמונה, ועל כן זכו אז לשירה, בחינת תבואי תשורי מראש המנה, תשורי דייקה, בחינת ויאמינו בהשם ומשה עבדו, אז ישיר משה, כי עיקר השירה כשזוכים לאמונה שלמה שמשם כל השירות והניגונים. ועל כן על ידי האמונה השלמה שזכו אז ביתר סט, על ידי זה הותר החמץ אחר כך. כי עכשיו אנו יכולים לאכול החמץ בקדושה, לבלי להחמיץ המוח, כי אם במותר לנו במה שרושנו להתבונן, דהיינו בדיני ומצוות התורה. אבל במופלא מאיתנו לא נדרוש ולא נחמיץ את מוחנו במה שאסור לנו. כי כבר יש לנו כוח לשמור חימוץ המוח, שיהיה רק בקדושה ולא יצא מן הגבול, על ידי גודל האמונה בשלמות שזכינו לקבל בקריאת ים סוף. שזכינו לבוא לבחינה זו, שבעת שמתגברים המים הזדונים שהם הדעות זרות, אז אנו מסלקים דעתנו לגמרי, עד שברחו המים מפנינו בגשמיות על ידי זה. על כן אין אנו מתיירין עוד מן החמץ, כי אנו יכולים להחמיץ מוחנו בקדושה במה שורשנו. כי תכף שיעלה על דעתנו איזה דעה זרה חס ושלום, נסלק דעתנו לגמרי בפני האמונה שזה בבחינת קריאת ים סוף כנל. ג' וזהו סוד מה שכתוב בזוהר הקדוש ובכוונס, על סוד קריאת שמה באה ומילה, לא תשאל ולא תנסה את השם, שהוא סוד מויכין דקטנס, שאז אי אפשר להמשיך הייחוד כי אם על ידי עתיקה, אין שם. היינו, כי אז בשעת קריאת ים סוף, היו ישראל נתונים בצרה גדולה בגשמיות ורוחניות, כמבואר הרבה בדברי רבותינו ז"ל. ועיקר כל הצרות נמשכים מבחינת מוחין דקטנות שהם מבחינת דינים, שמשם אחיזת הקליפות המצרים לישראל חס ושלום. ועיקר הקליפות הם הכפירות הנאחזים במוחין דקטנות ביותר. כי מחמת שהמוח בקטנות יותר, אזי כל חקירה וקושייה גדולה מדעתו מאוד עד שאינו יכול לישבה. אף על פי שבאמת הקושייה הזאת תשתות גדול למי שיש לו מוח גדול באמת. אבל מחמת קטנות מוחו נדמה לו לקושייה גדולה. ולא זו אף זו שמחמת שמוחו יונק ממוחין דקטנות, על ידי זה מתגרין בו הקליפות חס ושלום, עד שיש לו תאווה גדולה לחקור ולכנוס בחקירות, והוא עושה מהפך אל הפך, כי לפי קטנות מוחו היה ראוי לו לברוח אפילו מחקירה קלה שבקלות, ולא די שאינו מכיר את מקומו, אף גם הוא רוצה לכנוס בחקירות גדולות שאפילו גדולים ממנו אינם יכולים לכנוס לשם. ומזה באים כל הכפירות והמבוכות של כל המחקרים, מחמת שאינם מכירים את מקומם ונדמה להם שיש להם מוח גדול, על ידי שבאים על כמה חוכמות והמצאות בענייני העולם. אבל אינם יודעים שכל אלו החוכמות נמשכים רק ממויכין דקטנס, ועדיין לא התחילו להיגע כלל בשום מוח הנמשך ממויכין דגדלס. והם רוצים לכנוס בחקירות גדולות, כי כך הוא טבע המויכין דקטנס, כי מי שיש לו מוח גדול, הוא יודע ומבין ומשיג באמת שאי אפשר להבין דרכי השם. הוא ממשיך על עצמו אמונה אמיתית. אבל מחמת קטנות המוחין, ששם נאחזין הקליפות, שהם בחינת כפירות, על ידי זה נדמה להם שהם חכמים ונכנסים בחקירות עד שנופלים במבוכות גדולות שכל הצרות נמשכים משם. כי כל הצרות נמשכים רק מבחינת הקליפות שהם הכפירות הנאחזין במוחין דקטנות כנל. וזה היה בחינת כל הצרות שהיו לישראל בשעת קריאת ים סוף, שהיו נתונים אז בצרה גדולה, כמו שכתוב, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הראיני את מראיך, למי את פונה בצרה, רשי שם. בעיקר הנס של קריאת ים סוף היה על ידי שזכו אז לסלק דעתם לגמרי, רק לצעוק אל השם ולהתחזק באמונה לבד. וקפצו לתוך הים על סמך אמונה לבד. ועל ידי זה סילקו מהם אחיזת הקליפות שהם הכפירות, שהם בחינת המים הזדונים הנאחזים במויכין דקטנס. כי המשיכו עליהם אור האמונה הקדושה מעתיק דעתיקין, שזה עיקר בחינת קריאת ים סוף כנל. וזהו, בהו מילה לא תשאל ולא תנסה. כי עיקר סוד קריאת ים סוף הוא לברוח מחקירות ומבוכות שאסור לכנוס בהם, שהם נמשכים ממויכין דקטנס שצריכים רק לברוח מהם. בבחינת ויאנוס משה מפניו, כי הם זוהמת הנחש. וישראל, על ידי שבורחים ממבוכות אלו ומתחזקים באמונה לבד, על ידי זה זוכים להפוך ים ליבשה, שזהו בחינת קריאת ים סוף כנל. כ"ד. וזהו בחינת ספירת העומר. כי עומר שעורים ומאכל בהמה, שזה בחינת ואני ור ולא ידע בהמות הייתי עמך. היינו בחינת אמונה, שמסלקים דעתם ומשימים עצמם כבהמה וסומכים על אמונה לבד. ואז מתחילים לספור הימים והשבועות לעומר, להמשיך כל המידות שהם בחינת ימים, שהם בחינת שכליים קדושים. בחינת ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חוכמה. ועכשיו אנו ממשיכים כל הימים והמידות שהם כל החוכמות לתוך האמונה, שהוא בחינת עומר שעורים. כי אנו סופרים ומונים כל הימים לעומר, שממשיכים הכל אל האמונה כנל, שעל ידי זה זוכים אחר כך לקבלת התורה. כי עיקר קבלת התורה על ידי אמונה. כי באמת ההתחלה מאמונה, והסוף הוא אמונה, והתוך הוא אמונה. כי עיקר האמונה זוכים על ידי תרי"ג עטין דאורייתא, שהוא בחינת קבלת התורה, שהם בחינת עצת הצדיקים אמיתיים כנל. אבל אי אפשר לבוא לעצת צדיקים, מחמת שמבלבלין אותם עצת הרשעים הנמשכים מעצת הנחש הקדמוני. ואי אפשר להכניעם כי אם על ידי מצווה ציצית, שהוא בחינת שמירת הברית, בחינת יוסף כנל. ובאמת, ציצית בעצמן הם בבחינת אמונה כידוע. היינו שעל ידי מצווה ציצית אנו זוכים להמשיך אור האמונה משורשה, מבחינת עתיק דעתיקין, שמשם נמשכים אור הציצית. כי ציצית נמשכים מבחינת עתיק, כמו שכתוב, ועד עתיק יום מן מטה לבושה כתלג חיבר ושער אשה כאמר נקה, שהוא בחינת ציצית של צמר כידוע, שזה בחינת מה שנתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית לבן וסידר י"ג מידות של רחמים הנמשכים מעתיק. כי הטלית והציצית נמשכים משם מבחינת עתיק, מבחינת לסר מחילין דרחמה, שזהו בחינת מה שמתעטפין בתלית בשבת במנחה, בעת שאומרין ואני תפילתי לך השם את רצון. כי את רצון הוא בחינת רבה דרבין, שהוא י"ג מחילין דרחמה הנמשכין מעתיק כידוע. ועל כן על ידי מצוות ציצית דייקה שנמשכין מעתיק, על ידם זוכין לקבל תרי"ג עטין דאורייתא, שעל ידי זה זוכין לאמונה שלמה. כי הציצית ממשיכין אור האמונה משורשה מבחינת עתיק דעתיקין. והיא נמשכת מדרגה לדרגה ומעולם לעולם, הכל בבחינת אמונה, כדי להחיות האמונה הקדושה שבכל עולם ועולם. עד שנמשכה האמונה גם למטה לגלות אמונתו אפילו במדור הקליפות, לקיים ומלכותו בכל משלה. ועל כן הציצית הם שמירה, כי הם מבטלים כוח הקליפות שלא יזיקו בעולם, על ידי שמגלים להם אמונה הקדושה. ועל כן ארבע ציצית כנגד ארבע בחינות עתיק שבארבע עולמות, שמשם נמשך האמונה בכל עולם ועולם. כי העתיק שבין עולם לעולם הוא בחינת האמונה שבעולם העליון, שנעשה בעולם שלמטה ממנו בחינת עתיק, שעל ידו נמשכים כל האורות והשכליים שבעולם שלמטה ממנו עד בחינת האמונה שבאותו העולם. כי האמונה היא ההתחלה והסוף של כל העולמות והשכליים. וכולם מקבלים משורש האמונה שהוא בחינת עתיק דעתיקין. ומשם נמשכין הציצית בשורשן כנל. ועל כן הציצית מחיין את כל בחינת ניצוצי אמונה הנשרש בכל אחד מישראל. ועל ידי זה יש לו כוח לקבל עצות הצדיקים האמיתיים וניצול מעצת רשעים. שלזה בעצמו צריכין אמונה להאמין בעצת צדיקים ולדחות עצת רשעים. אבל לזה זוכין על ידי מצווה ציצית כנל, שעל ידי זה מחיה שורש אמונתו הנשרש בו, עד שיש לו כוח לקבל עצת הצדיקים, בחינת תרי"ג עתין דאורייתא. ועל ידי אלו העצות הקדושות זוכה לקבל בחינת זרע האמת. ואז על ידי האמת זוכה אחר כך לאמונה בשלמות יותר ויותר, שעל ידי זה תבוא הגאולה הכנל. ועכשיו בספירה, שאנו צריכים לקבל את התורה תרי"ג עתין דאורייתא בשבועות, ועדיין אין לנו אור הציצית לזכות על ידם לקבל עצות קדושות כנל, כי אור הציצית אין נמשך בשלמות, כי אם בשבועות, שאז עולין עד עתי כידוע, ששם תלייסר מכילין דרחמה, שהם בחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שמקבלים בשבועות, שמשם נמשכין הציצית כנל. אבל בחסדו הגדול השם יתברך ממשיך עלינו אור מעתיק הקדישה על ידי ספירת העומר, על ידי שאנו מסלקין דעתנו ועושים עצמנו כבהמה, שזהו בחינת עומר שעורים, ואנו סופרין וממשיכין כל הדעת והשכליות לתוך בחינת אמונה, ועל ידי זה אנו זוכין לקבל ולהמשיך אור הציצית בכל ימי הספירה, עד שזוכין לקבלם בשבועות, ועל ידי זה זוכין לקבלת התורה הכנל. וזה שעושין לג בעומר יום טוב. כי אחר שזכינו לספור למדבט ימים כנגד למדבט חוטין שבציצית, אז נמתק כדין שמשם אחיזת הכפירות, ואז נמשך עלינו ביותר אור של שבועות שהוא אור עתיקה, שהוא בחינת לסר תיקוני דיקנה, בחינת ציצית כנל. ועל כן אז נסתלק רבי שמעון בר יוחאי ז"ל, כי הוא גילה ותיקן בחינת לסר תיקוני דיקנה שגילה בהעידרא קדישא. שהם בחינת ציצית כנל. ועל כן כשהתחיל לגלות ההידרה, התעטף רבי שמעון, התעטף דייקה, כי שם בחינת ציצית כנל, וזה נמשך בלג בעומר כנל. חפה. וזה שציצית קודם לתפילין. כי תפילין הוא בחינת מויכין. היינו בחינת כלליות התורה, בחינת כלליות תרי"ג עתין דאורייתא, שהם בחינת כולו זרע האמת. בחינת מוכין שכלולין בתפילין, שהם כלליות התורה. כמו שכתוב למען תהיה תורת השם בפיך, ואמרו אבותינו זכרונם לברכה, הוקשה כל התורה לתפילין. אבל אי אפשר לקבל כלליות המוכין, כלליות תרי"ג עתין, שהם התפילין, כי אם על ידי הציצית, שעל ידם דייקה יכולים לקבל העצות הקדושות שהם המוכין הקדושים. ועל כן צריכים להתעטף בציצית תחילה. כי אי אפשר לקבל את העצות הקדושות שהן בחינת מוכין תפילין, כי אם על ידי הציצית כנל. ועל כן אפילו בשבת שאין מניחין תפילין, אבל ציצית נוהג גם בשבת. ולכאור הדובר תמוע, אם קדושת היום של שבת ויום טוב גדול כל כך, עד שאסור להניח בהם אפילו תפילין, כי הם עצמנות, כי עיצומו של יום הקדוש ממשיך עלינו כל המויכין הקדושים, אם כן, היה ראוי מכל שכן לפתור מציצית שקדושתן קטנה מתפילין. אך באמת על פי הנ"ל מבואר היטב, כי תפילין הם המוכין, בחינת העצות קדושות, שהוא בחינת כלליות התורה. וזה אנו ממשיכים בשבת ויום טוב על ידי עיצומו של יום הקדוש. אבל לא הציצית שעל ידו קיום התורה, כי על ידו יכולים לקבל אור העצות כנל, זה צריכים להמשיך גם בשבת ויום טוב, כדי שיהיה לנו כוח לקבל העצות קדושות. כי אין בנו כוח לקבל העצות קדושות שהם המוכין, כי אם על ידי מצווה ציצית כנל. וזה בחינת עומר שעורים, בחינת ושער רשה כעמר נקה, בחינת אור הציצית שממשיכין על ידי עומר שעורים כנל. חפבב נמצא שעיקר יציאת מצרים הוא לצאת מזוהמת הנחש מבחינת הנחש אישיאני, שעל ידי זה היה עיקר גלות מצרים כידוע. ועיקר יציאת מצרים הוא לצאת מזוהמה הזאת של הנחש אישיאני, היינו לזכות להינצל מהצד הרשעים והחולקים המונעים מנקודת האמת, אשר דרכו באבותינו הקדושים מעולם, ומהפכים דברי אלוקים חיים מהפך אל הפך, ואומרים לטוב רע ולרע טוב, ושמים מתוק למר ומר למתוק. שנזכה לצאת ולהימלט מהם ולזכות לעצות קדושות שהם נמשכים מתרי"ג עתין דאורייתא, שבחינת קבלת התורה בשבועות, שעל ידי זה זוכים לאמונה שלמה, שעל ידי זה תהיה הגאולה. וזהו בחינת יציאת מצרים, שבכל דור ודור ובכל שנה ושנה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כי רבים נשקעים בגלות נפשם ותאוותם על ידי זוהמת הנחה שנאחז בהם, שהם העצות שאינן טובות של החולקין על האמת. וכל זה זוכין על ידי מצוות ציצית כנל. ועל כן באמת כתיב בציצית למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. כי על ידי ציצית זוכין לקבל התרי"ג אתין דאורייתא שמהם נמשכין כל העצות קדושות של צדיקי אמת כנל. וזהו בחינת יציאת מצרים. ואיתה שמצרים הוא אותיות מצר ים, שהיו כל המויכין בגלות ובמצר, כי מצר הוא אותיות צמר כידוע, כמובא בכוונס על פסוק מן המצר וכו'. היינו, שעל ידי ציצית של צמר זוכין לצאת מגלות מצרים ומעצות רעות, וזוכין לעצות קדושות, שהיא בחינת קבלת התורה בשבועות כנ"ל.